Próba otrucia Anny Walentynowicz i apel ONZ o pomoc dla Jemenu w związku z epidemią cholery. Ostrzeżenie przed burzami i ulewami wciąż aktualne dla województw centralnych i wschodnich. To ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia, informuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Ostrzeżenia te obowiązują do godzin wieczornych, a nawet niekiedy do północy. W nocy burze już tylko lokalnie na Podlasiu, a jutro? Powietrze napłynie polarno-morskie, niemniej jeszcze wilgotne, w związku z tym i przelotne opady deszczu są prognozowane i burze. Ale nie będą one już tak gwałtowne. Tymczasem rolnicy szacują straty po wczorajszych nawałnicach. W niektórych gospodarstwach żywioł zniszczył nawet 100% upraw. Jest tragicznie, oceniają rolnicy z Wielkopolski. To by walcem po prostu przejechali. Kukurydza to tak tylko stoi, czpień, liści nie ma. Poszatkowana i połamana. Z tych niektórych plantacji to nie będzie nic. Zboża połamane i kosy obczaskane. Niby kusko w niektórych miejscach jest całe, ale ogólnie mówiąc szczerze, to ziarno leży na ziemi. Buraki wyglądają tragicznie. Między rajkami stoi woda, jest sama łodyga. Tak jakby ktoś po prostu obciął liście. Tak wygląda szklarnia po przejściu grado. Tragicznie, sam szkielet praktycznie. Bez szyb, bez niczego. Pomidory to już praktycznie wszystko do wyrzucenia. W okolicach wsi Kawcze w Wielkopolsce wczoraj przez prawie godzinę z nieba leciał grat, w niektórych momentach miał wielkość piłek do ping-ponga. Mam nadzieję, że te problemy zdrowotne miną. Tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na pytanie dziennikarzy w Gdańsku, czy trzyma kciuki za Lecha Wałęsę, który przebywa w szpitalu. Były prezydent trafił tam w sobotę z powodu problemów z krążeniem. Według jego syna Jarosława wyniki niektórych badań są niepokojące i niewykluczone, że Lech Wałęsa będzie musiał pozostać w szpitalu dłużej. Z tego powodu były prezydent nie uczestniczył we wczorajszej tzw. kontrmiesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Wcześniej planował w niej udział razem z Władysławem Frasyniukiem i obywatelami RP. Trzej byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa oskarżeni o próbę otrucia działaczki opozycji Anny Walentynowicz uniewinnieni. O tym zdecydował radomski sąd. Prokurator, który uznał czyn za zbrodnię przeciwko ludzkości, żądał dla każdego z nich 3 lat więzienia. Mężczyźni odpowiadali za to, że przeszło 30 lat temu podjęli działania zmierzające do podania Annie Walentynowicz środka farmakologicznego, który w małej dawce mógł spowodować niebezpieczne odwodnienie organizmu, a w dużej zatrucie, a nawet doprowadzić do śmierci. Sędzia Jerzy Kosiela, uzasadniając wyrok, przypomniał, że do realizacji zamiaru jednak nie doszło. Ich działanie nie przeszło w fazę dalszą, którą by można uznać za usiłowanie, które mogłoby podlegać odpowiedzialności karnej. Wychodząc z sali, oskarżeni mówili, że trwające od kilkunastu lat postępowanie jest bardzo obciążające. Zmęczenie. O satysfakcji można mówić zupełnie w innych kategoriach. Czuję zmęczenie. Synowi opozycjonistki, który podczas procesu był oskarżycielem posiłkowym, trudno było zrozumieć, dlaczego planowanie czy przygotowanie czynu nie jest traktowane jak przestępstwo. Takie mamy prawo. No ja nie będę tego komentował. Sąd ma prawo wydać taki wyrok, jaki uważa za słuszny. Wyrok nie jest prawomocny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się na cmentarzu w Potoczari na wschodzie Bośni i Hercegowiny, by w 22. rocznicę masakry w Srebrenicy dokonanej przez bośniackich Serbów uczestniczyć w pochówku 71 niedawno zidentyfikowanych ofiar. Szczątki ofiar spoczęły na cmentarzu memorialnym w pobliżu Srebrenicy. Najmłodsza pochowana dziś osoba miała 16 lat, najstarsza 72. Do tej pory nie ustalono jeszcze tożsamości ponad 1000 ofiar masakry pochowanych w masowych grobach. ONZ apeluje o międzynarodową pomoc w związku z epidemią cholery w Jemenie. Epidemia tej choroby kosztowała już życie ponad 1730 osób. Od kwietnia zanotowano ponad 300 tysięcy przypadków zachorowań. To wzrost o połowę w ciągu niecałych 3 tygodni. A system opieki zdrowotnej w ogarniętym wojną domową Jemenie po prostu się załamał, mówi BBC rzeczniczka Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Jolanda Jacquemet. Na jedno łóżko szpitalne przypadają 4 osoby. Niektórzy muszą przyjmować kroplówki w samochodach. Inni w ogóle nie mogą przyjechać do szpitala. Mają za daleko, ale nie mają ani paliwa, ani pieniędzy, by zapłacić za transport. Cholera pojawia się w rejonach walk lub klęsk żywiołowych. Bakterie przenoszą się przez brudną wodę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy sporo opadów, ale burze już tylko na Podlasiu od 11 do 17 stopni, a jutro znów na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz, lokalnie możliwe także burze od 19 stopni na północy do 28 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No i jeszcze raz gadacze. No ładne to było. Ładne. Lando Chill z nową płytą. Też bardzo, bardzo eklektyczną, więc są brzmienia, które mnie mniej przekonują, ale takie, które, do których chętnie powracam. No i to właśnie taki jeden z tych utworów, People Are Evil. No mam nadzieję, że to nie jest jednak prawdziwy tytuł, że ludzie to źli są jednak. The Boy Who Spoke to the Winds, tak nazywa się utwór. Płyta też świeżutka, nowiutka. No i ja się cieszę bardzo, że jest cały czas dużo, dużo ciekawego rapowania. No proszę, fajne. Odgwizdałem teraz wejście na teren do tej pory głównie okupowany przez Hirka Wronę i chwała mu za to, ale jeszcze paru winylowych szaleńców grasuje po programie trzecim i nie tylko, i to fantastycznie. No i ja już się czuję jedną nogą po tamtej stronie. Jeszcze troszkę za cieniutka ta moja kolekcja, ale będę powoli ją uzupełniał. Zacznę od Niny Simone i od utworu znanego pewnie Państwu i wykonania Nicka Cave'a, mianowicie Plain Gold Ring. Myślę, że ta wersja Niny jest, mimo wielkiego szacunku dla Nicka, jest po prostu porażająca albo powalająca, jak ktoś może, także oby teraz nam nic nie poprzeskakiwało, ale no, żeby poprzeskakiwało. Ja przynosiłem tych innych bardzo dużo i różne niespodzianki się... No może się teraz uda. Ale to ma swój urok, takie zacinanie. Poza tym ty masz nowiutkie te płyty, chuchasz tam. Niektóre nie musisz jeszcze chuchać, bo są jeszcze po nie chucham, tak. Nowiutkie, a na moich się różne dziwne ale rzeczy zobaczymy. Znajdowały. Bardzo proszę, Plain Gold Ring. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one I'm gonna love him till the end. No troszkę ramię skalibrowane chyba średnio, bo za dużo tych szumów, ale ma to też swój urok. Ładnie drapie. Piękna pieśń, chciałem powiedzieć, i że się wzruszyłem. To ja jeszcze podsłuchuję, co dzieje się w Anglii, w nowym hip-hopie. No już omawiana, z tego co wiem, chociażby przez Hirka Wronę, składanka, bo składanka bardzo dobra. New Gen, czyli nowa generacja hip-hopowa, angielska. Wszystko wydane w XL Recordings, pozbierane różni wykonawcy pozbierani na jedną płytę. O, to chciałem powiedzieć mniej więcej. New Gen, no bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że miejscami wcale nie tak nowocześnie brzmi ten rap. I tak jest w przypadku Ring the Alarm. Avelino i Tix the Autor zarapują. Pay my dues with effort. I still lose count, counting my blessings. Sold dabs at my gigs, pain is the essence. Now I'm making hits, taking them hits made me a weapon, I never had a pot to piss in. Now I piss in a pot of gold and watch it glisten. In a race of my own race, that's not the mission. That's why I'd rather link Western than Coppersmith. And every time my top was missing, I went missing. Came back and left the old me, my friends miss him. How am I gonna stay the same, trying to make a difference, trying to make a living, then make a killing and live killing shit. I mind my business, cause my mind's where my business is. Kicked out of business, study my businesses. It's kinda crucial what Miss Simmons did. I got away with words, cause I'm a lyricist. Mama needs a new stove, so I do stove. Could've got sectioned, I had to do road. And now I got some new dough off a new flow. Couple diamonds, I can kill one bird with two stones. I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen, counting money, watching boondocks. Then I put it in my shoebox, still trying to put my crew on. Ringing the alarm, ringing the alarm. Everybody run when the pop pop come. All I see is a smoking gun. I'ma stay up till the morning comes. How am I gonna sign a deal with ya, even deal with ya? If you don't deal with me properly, what's the deal with ya? I was taught to be real with ya, so I'm real with ya. Though I'm in Tommy Hilfiger, still a real nigga. Yeah, my plan A was my plan B. I only plan my A levels for my family. And now I'm with a bad bitch and some bad breed youths. Even though I can't change them, I can teach. The things we used to do, four figures. Now I do a one show and that's a new four figures. I can go forever and a few more minutes. I'm just trying to paint pictures. I don't do this for the image. I do this for the broke niggas. Yeah, not to lose a little hope. And it's over, there's some joke niggas. I don't dodge my old women. Cause there's nothing wrong with gold diggers. When you dig for gold with your old niggas. Shining from the ground up, we was grinding. Told the man then watch, cause it's timing. The top is like a DM, I'ma sliding. And bring my people from I've got pride in my lions. I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen. Counting money, watching boondocks. Then I put it in my shoebox. Still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun. About no hard knock life when you've had a good dream. The alarm's not nice. Heart on my sleeve, but my gums weren't nice. I would talk to myself and ask for advice like, how am I gonna get this dough? And what's really worth my time? Do I say yes or no? Do I let shit slide or do I get involved? And everything changed when I went with the flow. I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen. Counting money, watching boondocks. Then I put it in my shoebox. Still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun. Oh, no i takie połączenie reggae z rapem, z hip-hopem, bardzo też, już pomijając to, że bardzo lubię, no to charakterystyczne dla sceny londyńskiej. Składanka New Gen, bardzo, bardzo dobra. No właśnie, zdaje się, że doszła do nas informacja, że słuchają nas w Wiedniu. So if you listen to us, Alex, greetings to you, everything is fine with us. No to świetnie, bo to byśmy się widzieli niedawno z Aleksem, fantastycznym zresztą muzykiem i bardzo mocno zapracowanym w owym Wiedniu. Miło, jeśli słucha, ale w każdym razie odzywa się, więc być może z tego powodu, że jednocześnie słucha. No więc, a pozdrawiam wspomnienia winylowe. Mnie to, teraz ze wstydem Państwu się przyznam, mówiąc o winylu, że zaprezentuję Państwu panią, której nie doceniałem, a to z wielu powodów. Ale powiem też o jednej rzeczy. Z winylem też jest fantastyczna historia polegająca na tym, że to jest najlepszy prezent, jaki można od kogoś otrzymać, a też najlepszy prezent, jaki można winylowcowi sprawdzić. I taki właśnie otrzymałem niedawno. I między innymi w ramach prezentu otrzymałem płyty Betty Davis, której nie ukrywam w latach jej chwały, a był to przełom lat 60., 70. Wiadomo, że przez czas jakiś była małżonką Milesa Davisa i twarz pojawiła się na płycie Fils de Kilimanjaro i utwór jej poświęcony potem w wyniku podejrzeń Milesa, że coś tam jest między nią a Jimi Hendrixem, nastąpiło rozstanie i tak dalej, i tak dalej. W 78. Zniknęła ze sceny, zdaje się, albo w 79. No i nie ukrywam, że muzyka czarna, a zwłaszcza soulowa, nie była w Polsce nigdy specjalnie popularna. Nawet mi się przypomniał taki koncert smutny bardzo, na którym razem byliśmy. Ty byłeś dzieckiem jeszcze wtedy na Stevie Wonderze. Nieszczęsny koncert na stadionie dziesięciolecia, no gdzie tak, jakaś tak. Garstka ludzi słuchała Stevie Wondera, który akurat przyjechał po 7 wykupionych koncertach na Wembley. Ja wiem, że się pytałem, czy Stevie Wonder widzi, że jest tak mało ludzi. No właśnie. Bardzo się tym przejmowałem wtedy. No to było niesamowite i no szkoda wielka. Sam do siebie teraz jestem zdziwiony, jak to się mogło stać, że twórczość pani Betty Davis jest mniej znana niż tobie na przykład, ponieważ jak wspominałeś, później była często samplowana. No tak, bo to brzmi niesamowicie i te bębny i ta cała sekcja bardzo często i to Wu-Tang Clan i wszystkie poważne zespoły popowe. No ja jestem naprawdę mocno poruszony tym, co usłyszałem i to fantastycznie, kiedy się odkrywa takich artystów. Rozpocznę od utworu z płyty już jej późniejszej, 75 roku. Album, który miał tytuł They May, to jest ten? To jest chyba tak. They May, I'm different. Pewnie. A nie. To jest Nasty Girl album. No i posłuchajmy sobie pieśni w takim razie tytułowej. I'm gonna run it down. Tell him that it's thing you want. I ain't nothing but a nasty girl now. got my broom, honey. I used to love it. Ooh, I used to love to run the range sing with your bye-bye. When I scratch and bang, bye-bye, I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, oh, turn no, around, no. You did. I used to leave you hanging in the bed and buy a thing on that street. Say why he want this nasty gal back again. So you can finish what you started. And I will wow, give it to wow, you, you can wow, have it, come wow, on, take it now. Zupełnie fantastyczna. Tym bardziej nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie, prezentowaliśmy muzykę rocznikami, muzykę soul, muzykę rhythm and blues i okazało się, że gdzieś w okolicach 72 ta czarna muzyka zaczęła ulegać coraz większemu zmiękczeniu, coraz takim więcej się aranży smyczkowych pojawiało, coraz więcej jakichś takich bardziej plastikowych i zdecydowanie złagodzonych brzmień. A tu petarda, 75 rok. No, może też i z tego powodu nie odniosła specjalnie zbyt dużego sukcesu komercyjnego wtedy, zwłaszcza, bo początkowo lepiej to szło w sensie komercyjnym, ale no, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem pani Betty Davis. No i niesamowicie brzmi i ten słynny Krawinet też, który, tak, który często był właśnie samplowany, później powrócił do łask. Moim zdaniem właśnie między innymi dzięki producentom hip-hopowym. Mhm. Jeżeli chodzi o producentów hip-hopowym, no to jednym z moich ulubionych i mojego brata, znanego ci zresztą, był Jay Dilla. Czy znam Jay Dilla, czy brata twego? No właśnie jedno i drugie, może ci coś tam po głowie. Brata już dawno nie widziałem, ale Jay Dilla w ogóle za to, więc... No. Młodszy brat, Illa J. Też zajmował się produkcją, ale przede wszystkim rapowaniem. Panowie zresztą pochodzili z muzycznej rodziny, bo mama zajmowała się operą, ojciec grał na basie, w jakichś takich zespołach jazzowych bardziej. Pojawiły się płyty, chociaż z długą przerwą, i nagle powraca z płytą, która nazywa się Home. Bardzo rozśpiewana płyta, więc to mnie zaskoczyło. No po pierwszym przesłuchaniu bardzo w stylu Detroit, bo Detroit zasłynęło nie tylko z muzyki house i techno, ale właśnie z takiej funkującej odmiany hip-hopowej, ale takiego właściwie stylu, który nigdzie indziej nie zaistniał, z bębnami granymi takim do tyłu, boom klapowymi, czyli z takim klapaniem zamiast werbla, czy na werbel. A Betty Davis nie pochodzi gdzieś tam właśnie z okolicy Detroit, bo to tak bardzo, bardzo brzmiało w stylu Detroit. Trzeba było się wczytać. Z Ursynowa, a to ona nie pochodzi na pewno. Illa J z nowej płyty Home i Sam Cooke. Sick of wasting so much time, no more waiting, losing patience on the elevator, trying to raise up my vibration with the most I have in a conversation, working on the plan to get this paper, now I'm faded, high off these vapors, get these fucking bills made, Sam Cooke to the meals made, I wasn't sleeping and I'm still late, catch me creeping when it's real late. Creeping when it's real late. Looking for the right type of deal that's really true. To my interview. Not the kind where you ask me questions, but I'm asking you, just to speak the truth. Get these fucking bills paid. Sam Cooke to the meals made. I wasn't sleeping and I'm still late. Catch me creeping when it's real late. Catch me creeping when it's real late. Catch me creeping in my spaceship. Yeah, I'm talking about my body. Yeah, I'm talking metaphysics. Yeah, I'm one of them space pimps. Pimping flows, that's my hobby. Getting dough, that's my hobby. Been a hustler since 86. Since I came on my mama body. Been trying to win this fucking lottery and win this sweepstakes grip. Till I wake up in a Bugatti and two Range Rovers behind me like get these fucking bills paid. Sam Cooke to the meals made. I wasn't sleeping and I'm still lame. Catch me creeping when it's real late. Catch me creeping when it's real late. Get these fucking bills paid. Sam Cooke to the meals made. I wasn't sleeping and I'm still late. Catch me creeping when it's real late. No i fajnie. No, cała płyta fajna. Illa J, Sam Cooke, a płyta nazywa się Home. No to wracamy do płyty Nasty Girl. Betty Davis, gdyż ciężko mi w tej chwili zmienić płytę. Nie z powodów fizycznych, ale z powodu oczarowania tymi dźwiękami, które usłyszałem i państwa, mam nadzieję, też one poruszyły. Getting Kicked Off, Having Fun, utwór. Getting Kicked Off, Having Fun. smoother. Are you a groover? Do you like to get high? Do you try to be cool? Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. Uniform dodger, is your best friend paranoia? Tell me now! Are you a street liver? Or are you stable? A 9-to-5 fella, do you use a napkin at your dinner table? Aya, aya, aya. I eat them with my pinky fingers. Are you a player? A slick chicken layer? Do you lay them by the pegs? Tell me now! Do you lay them by the dozen? Or are you straighter? A little less jiver. Are you easy to please? Can one lady satisfy ya? Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. I lay up by the dirty dozen. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. No jak to mówią, znaczy jak to powiedział poeta, jak to miło spotkać człowieka, miło bardzo się nam tu konwersuje, albo w zasadzie czyta listy od państwa. Dokładnie, panie Piotrze, podzielam pana stosunek do winyli i do książki i bardzo dzięki za podpowiedź. Rzeczywiście wygląda ten album, państwu powiem, album się nazywa The Best Polish Illustrators. 10 tomów. 10 tomów. Wygląda to fantastycznie, bo spróbujemy się z tym zapoznać. No dobrze. Gdzie ja utknąłem? A, mam teraz reprezentantów takiej starej szkoły. Francuski zespół IEM wraca z płytą. Revolution nazywa się płyta. No bardzo lubię to. Lubiłem ten zespół. Śledziłem, co panowie od czasu do czasu nagrają. Na tej nowej płycie też jest dużo dobrego rapowania. No i język francuski. Ja nic nie rozumiem, ale brzmi pięknie. The people had the right to control their lives and to control their destinies. You can beat me or jail me, or even kill me. But I'm not going to be what you want me to be. Freedom. On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Le pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir. Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans le rang, si possible à grands coups de paix. Je sais, je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donnent la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur part. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste? Non, désolé, y'a pas de gaine sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène. En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à 4 pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vol. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères. À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier. Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt. Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés. Ils disent y'a trop de zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. No, stary, dobry I Am z płyty Revolution. No i już żegnamy się z winylami dzisiaj i z płytą Nasty Girl, utworem Shot of the Light. Nie jestem pewny, czy sama pani Betty śpiewa w tym utworze, ale jest to z tej płyty i utwór Petarda. I said, take my make my do anything you want. I'm gonna dance on your phone. a nice girl, baby. Give it up. Give it up. Niesamowita Betty. Szkoda, że zakończyła karierę. Nie wiem, z jakich powodów potrafiła im przyczelić, tak jak tutaj. No jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności muzykantów. No to, co się działo w sekcji, plus ten Telecaster, ta gitarka. No, nieprawdopodobna muzyka. To wielka szkoda, że takie granie się w zasadzie skończyło. Znaczy są jakieś próby oczywiście, ale całej takiej... Myślę, że wraz z Prince'em już takie rzeczy będą się, a może kiedyś powrócą w jakiejś takiej formie, ale to trzeba naprawdę wielkich umiejętności i długiego wspólnego grania, żeby osiągnąć taki sposób porozumienia i taki puls. Ale Majechu S.E.T. Coś, przepraszam, coś, ale że... Ale Majechu S.E.T. Ale że co Majechu? Z Etiopii, panny. Poświęcaliśmy tak, troszkę czasu różnym dźwiękom bardziej jazzowym, a tutaj taka muzyka popularna. No. Pan nazywany nawet Elvisem, takim odpowiednikiem Elvisa w Etiopii. Czyli Krzysztofa Krawczyka. Kobiety, tak, kobiety rwały włosy, płakały, popatrz. No, jak u nas na Krzysztofie. Mężczyzna. No, podobny do pana Krzysztofa. Później do pana Krzysztofa, prawda? A wcześniej do Elvisa prawie, że. Tak, no to też ich łączy, bo pan Krzysztof też z Elvisem ma wiele wspólnego. Utwór Alteleyeshe Gnem. A to znam. Przypomniany właśnie ze względu na tytuł. Singiel, nie, ze względu na singiel winylowy, bo tak się pojawiają także na rynku tutaj naszym europejskim. Są takie wytwórnie, które wygrzebią jakiś taki utwór, troszkę zmasterują, no i okazuje się, że on brzmi doskonale, a przy okazji można przy nim potańczyć. Ale Majechu Eszetę. Tyle jeśli nie ma. Tutaj z Alemajachu Weszety spotkali się bracia Jan i Max Weisenfeld, związani między innymi zespołem Whitefield Brothers, dlatego to tak potężnie brzmiało. No pięknie brzmi. Bo Whitefield Brothers bardzo lubimy. Kupię się na winylu. Żegnamy się już z Państwem w przyszłym tygodniu już bez winyla tym razem, ale będziemy wracać na pewno, bo Ty też obiecaj, że przyniesiesz. W przyszłym tygodniu Brazylia, jakieś takie różne. No Kolumbia, która tutaj się nie zmieściła, Brazylia, dużo podróżowania po świecie. O, to. Z trąbką i bez trąbki. To. Dobranoc się z Państwem całym. Do usłyszenia za tydzień. Na świecie porozrzucanym, po świecie. Pa. Selling things, they go, things is not well. They are coming back. They are poor people. They are poor people. Kai. Nanga ye tu point, ye na ma ye tu point, point, point. Nanga ye tu point, aho kine na ma ye tu point, point, point. Nanga ye tu point, adi ye na ma ye tu point, point, point. Wa u tu point, mini afya wa se.